dacă dorul n-ar mai fi mândrulița mea, nimeni n-ar mai iubi mândro draga mea. Numai dorul și cu dragostea ne alină inima, inimioara mea. Orice floare mândră de pe plai, fără dor s-ar ofili, hai dorule, hai. Dor pe lume de n-ar fi bădișorul meu, cântec n-o s-ar auzi, ba de dragul meu. Numai dorul și cu dragostea ne alină inima, inimioara mea. Orice floare mândră de pe plai, fără dor s-ar ofili, hai dorule, hai. Dacă dorul ar pleca, mândrulița mea, și izvoarele ar seca, mândro draga mea. Numai dorul și cu dragostea ne alină inima, inimioara mea. Orice floare mândră de pe plai, fără dor s-ar ofili, hai dorule, hai. Dacă soarta nu a vrut să te aștepte în prag, eu din cântec am țesut visul nostru drag. Numai dorul și cu dragostea ne alină inima, inimioara mea. Orice floare mândră de pe plai, fără dor s-ar ofili, hai dorule, hai.